Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Czwartek, 4 maja, minęła czwarta. Serwis Trójki, Justyna Mączko i Romuald Wójcik. Lubuskie, zachodniopomorskie i śląskie. W tych województwach poziom wody w rzekach jest niebezpiecznie wysoki. W kilku innych regionach synoptycy zapowiadają gwałtowne burze. Pobili ich, bo byli Ukraińcami. Trzech młodych Polaków trafiło już do aresztu. Za chwilę w serwisie Trójki opowiemy o tym, co wydarzyło się w Częstochowie. Coraz więcej Polaków zaraża się boreliozą, wynika z najnowszych danych Państwowego Zakładu Higieny. Na początek serwisu Trójki ostrzeżenie z IMGW. W najbliższych godzinach spodziewane są burze z ulewnymi deszczami i silnym wiatrem. Chodzi o województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i łódzkie. Dyżurny synoptyk z IMGW w Krakowie Łukasz Kiełt. Prognozowane sumy opadu do 30 mm, czyli jest to 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 70 km na godzinę. Natomiast głównym zagrożeniem w tych dzisiejszych burzach to będzie opad deszczu. Takie bardzo krótkotrwałe właśnie wzrosty stanu wody w potokach górskich przy takich punktowych opadach burzowych są jak najbardziej możliwe. A w tej chwili groźna sytuacja jest w Lubuskiem. W kilku miejscach poziom wody w Odrze przekroczył stan alarmowy. Pracuje sztab kryzysowy, dlatego województwa hydrolodzy wydali ostrzeżenie trzeciego stopnia. Natomiast we Wrocławiu obsunęło się nabrzeże Odry. Nad ranem w okolicy ulicy Michalczyka, niedaleko mostu Romana Dmowskiego, przez podniesiony poziom wody w rzece w nabrzeżu utworzyła się 100-metrowa wyrwa, w którą wypadły dwa samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale trzeba było ewakuować prawie 40 osób. Janusz Majtyka z Wrocławskiej Straży Pożarnej mówił w TVP Info, że służby sprawdzają, czy nie zostało uszkodzone okoliczne budynki. Na miejscu działa przedstawiciel powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który ocenia budynki, które bezpośrednio przylegają do miejsca zdarzenia, do tego osuwiska. Ponieważ przeprowadziliśmy taką prewencyjną ewakuację osób, które były w tych budynkach w momencie, kiedy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, ocenia, czy budynki nadają się do dalszej eksploatacji, czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla nich, ponieważ musimy to określić ponad wszelką wątpliwość. Własnymi siłami, siłami policji, straży miejskiej zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Inspektorat robi swoje czynności. Świadkowie twierdzą, że przyczyną wypadku mogły być dwie duże barki stojące przy nabrzeżu. Usłyszałem taki nietypowy hałas. Podeszłem, a to jeszcze się, że tak powiem, rusza końcówka, osiada. Były dwie barki przycumowane i mi się wydaje, że to była przyczyna raczej. Spowodowały taki silny napływ wody na nabrzeże i to płukało wszystko. Poszło to i barki wzięły ze sobą, a reszta już poszła jak zapałki. Istnieje zagrożenie, że nabrzeże może się nadal osuwać. Dodajmy, że ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje w zachodniopomorskim i na Śląsku. W tym drugim województwie stany ostrzegawcze są przekroczone w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Sołe. Trzech młodych mężczyzn, którzy dotkliwie pobili Ukraińców, trafiło za kraty. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Jak ustalili śledczy, głównym powodem ataku na pokrzywdzonych była ich przynależność narodowa. W rejonie Alei Najświętszej Marii i Panny grupa trzech Ukraińców została zaatakowana przez trzech Polaków, którzy byli agresywni, bili pokrzywdzonych po całym ciele i obrzucali ich wyzwiskami. Z ustaleń śledczych wynika, że powodem całego zajścia była przynależność narodowa obywateli Ukrainy. Podejrzani mają od 22 do 28 lat i są już znani stróżom prawa z kryminalnej przeszłości. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym. Wszyscy trafili też do aresztu na 3 miesiące. Relacjonował Łukasz Kałuża. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze. Do kwietnia Państwowy Zakład Higieny odnotował o 1500 przypadków więcej niż rok temu o tej samej porze, mówi Beata Wodecka z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to spowodowane ociepleniem klimatu i wkraczaniem do lasu nie tylko wycieczkami, ale przede wszystkim coraz większym rozrostem miast, zwłaszcza w pobliżu lasów. Warto wiedzieć, że w pierwszych godzinach kleszcz nie przenosi bakterii, dopiero po 24 godzinach. Kleszcz, który wbije się, powinien zostać jak najszybciej usunięty, najlepiej fachowo przez odpowiedniego lekarza. Nie należy bagatelizować kleszcza, bo im później zostanie on usunięty, tym większe ryzyko zakażenia boreliozą. Kleszcze żyją w lasach, ale też w parkach czy ogrodach od marca do końca października. Pajęczaki te nie lubią mrozów i dużej wilgotności. Kolejne zanieczyszczenie powietrza w Pekinie. Normy jakości przekroczone są kilkadziesiąt razy, jednak tym razem głównie z powodu burzy piaskowej. Władze radzą mieszkańcom, żeby nie wychodzili na zewnątrz, jeśli nie muszą. Tomasz Sajewicz. Dzieciom i osobom starszym zalecane jest pozostanie w pomieszczeniach zamkniętych. Po raz pierwszy w tym roku do Pekinu dotarła burza piaskowa, powodując poważne problemy w komunikacji. Na stołecznym lotnisku odwołanych bądź opóźnionych było ponad 50 rejsów. Pochodzący z obszaru Mongolii i Mongolii Wewnętrznej piasek przykrył terytorium 1 600 000 km2 północnych Chin. Stężenie drobnych zanieczyszczeń powietrza mierzonych w skali PM2,5 osiągnęło dziś w niektórych częściach Pekinu 621 jednostek przy 10. uznawanych za poziom nieszkodliwy dla zdrowia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, ale miejscami mogą być, jak Państwo słyszeli, intensywne, gdzieniegdzie także burze. W tej chwili burzowo w południowo-wschodniej części kraju. Na południu w nocy mglisto, na północy porywisty wiatr. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia znowu chmury, przejaśnienia i opady i na południu burze. Temperatura w ciągu dnia od 11 stopni nad morzem do 20 na południu. Zmiany pogody nie widać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor LG 49 cali Smart 4K Ultra HD HDR Pro za 2449 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat, koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. Jak co roku był stres, nerwy, radość z trafionych pytań i zawód, że przecieki się nie sprawdziły. Przecieki tak jak zawsze były, tak i są. Każdemu się wydaje, że gdzieś coś, prawda, wie i gdzieś coś od kogoś usłyszał, jakiegoś pewniaka. Sprzyja też temu pewne takie przeświadczenie, że na tym internecie wszystko może wyciec. O maturze już za chwilę. Pogodę w tym roku mamy taką, że kasztany ledwo zdążyły zakwitnąć na maturę. Napływa do nas chłodne powietrze. Napływa z tych kierunków, które o tej porze roku nie przynoszą ciepłych mas powietrza. Pod sam koniec kwietnia w Syberii temperatury sięgały 30 stopni. Pytanie, gdzie jest to ciepłe powietrze, które teraz powinno być u nas, bo u nas jest zimne, które powinno być gdzie indziej. Kiedy będzie cieplej, o tym za pół godziny. Jeżeli ktoś z Państwa nie złożył jeszcze zeznania podatkowego, to ma szansę na uniknięcie kary, ale musi złożyć czynny żal. Czynny żal to jest informacja na piśmie do Urzędu Skarbowego, że no niestety z takich i takich powodów nie mogłem złożyć deklaracji w terminie. Składam ją teraz. O instytucji czynnego żalu przed 17. Po 17 będziemy liczyć ptaki duże, konkretnie albatrosy. Po raz pierwszy całkowita populacja jednego gatunku została policzona z kosmosu. Jak i dlaczego liczy się ptaki z kosmosu? O tym za godzinę, a zaraz potem temat przyziemny. Biegam, bo lubię. O 17.20. Trajtkiem przez Gdynię to już tytuł dzisiejszego reportażu. 27. Kaczebuki. Ładna nazwa Kaczebuki. O, ucieka. No jeden pantograf ma około 15 kilo na ciągu. Dobra. Czyli teraz 30 kilo pan udźwignął. Udało mi się przekonać władze samorządowe, że trolejbus jest przyszłościowym środkiem transportu miejskiego i cieszę się, że nie pomyliłem się. Trajtkiem przez Gdynię. Reportaż o 18.15. Przed 19.00 zajrzymy jeszcze do teatru, ale spektakl będzie szczególny. W 1977 roku był sobie taki promotor Mike Watterson, do którego należało zadanie, żeby wybrać arenę mistrzostw. Żona tego promotora zobaczyła w Crucible Theatre sztukę teatralną, no bo jednak jest to teatr, i uznała, że to jest bardzo fajne miejsce. No i jak widać, się to bardzo przyjęło. O mistrzostwach świata w snukerze, które zostały zorganizowane w teatrze, Monika Słukowska opowie w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. I Halinka Wachowicz już przy telefonie 22 i 7 trójek do 19 w każdej sprawie. Teraz 10 minut po 16. Szaruwa u nas, nie wiem jak u państwa, no gdzieniegdzie, szczególnie na Podkarpaciu, to ta szaruwa jest przerywana kolorem. Kolorami właściwie i grzmotami, bo burzowo jest na południowym wschodzie. Telefon do państwa dyspozycji, a zaczynamy piosenką dnia. PJ Harvey. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father, I remember him. Every minute I remember, every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before to love. One day thorns shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. Dzwonię z Gliwic i po diagnostyce wskazującej na istnienie boreliozy kazano mi się zgłosić do poradni zakaźnej i okazuje się, że na Śląsku najszybszy termin pierwszorazowy w poradni, która leczy boreliozę, to jest około 12 miesięcy czekania. Zaproponowano mi 6 miesięcy, jeżeli z Gliwic przejadę do Istebnej, no to jest jakieś 140 kilometrów w górach miejscowość. I wydaje mi się, że tutaj w ślad za taką informacją dobrze by było powiedzieć wszystkim, co mają robić, jak będą mieli boleriozę, bo tak to wychodzi na to, że bolerioza jest, ale nie jesteśmy w stanie ich w Polsce leczyć. Dziękuję panu za telefon bardzo. Na początku mówił pan dobrze, borelioza, a potem odwracał pan, mówiąc bolerioza. Zwracam na to uwagę, bo ja się tego nasłucham i potem mi się będzie myliło. Borelioza. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Praca, pasja czy obowiązek? Fragment Wesela i Quo Vadis Sienkiewicza to tylko niektóre wyzwania, z którymi musieli zmierzyć się dziś maturzyści w czasie egzaminu podstawowego z języka polskiego. Ten już się zakończył, a jeszcze do 17 potrwa część rozszerzona z tego przedmiotu. Do egzaminu dojrzałości w sumie przystąpiło w tym roku ponad 280 tysięcy uczniów liceów i techników. Także ci z warszawskiego liceum imienia Jana III Sobieskiego. Jak im poszło i czy się stresowali? W trakcie trochę mi się stres odpalił, szczególnie tak kartkę przed przewinięciem tego tematu na rozprawkę. To już tak serce mi stanęło na chwilę, ale jak przeczytałem temat, to już ochłonąłem. Magdalena Kochel, dyrektor 75. Liceum Jana III Sobieskiego w Warszawie. Jak wyglądała ta chwila, kiedy uczniowie wchodzili do sal, no i zaraz mieli rozpocząć egzamin? Zdecydowanie stres, niepewność. U niektórych panika, u niektórych uśmiech wymuszony, szeroki wachlarz emocji, wyraźny był na twarzach uczniów. No jest to bardzo poważny egzamin. Kiedyś nazywany egzaminem dojrzałości. Nie bez powodu, prawda? Znaczy, jak już się wyszło po napisaniu, to jest lżej. Tylko teraz jest w głowie takie, że niby wszystko się sprawdziło, ale teraz, że a co jeżeli coś pominęłam, jeżeli coś czegoś nie dopisałam albo coś źle napisałam, że jeżeli czegoś tam brakuje. W jaki sposób pani jako dyrektor okazała swoim uczniom, jestem z wami? No to taki przysłowiowy, delikatny kopniaczek na powodzenie. Czyli się pani dzisiaj nakopała? Nakopałam się dzisiaj zdecydowanie. I to było przy wejściu do sali? Ci, którzy mieli obiecanego kopniaka na szczęście, a nie dotarłam do nich, przychodzili. Przychodzili do mnie tutaj do sekretariatu, do gabinetu. Stosowne wsparcie otrzymali. Teraz język polski rozszerzony. Pan będzie pisał? Absolutnie nie. Ja jestem ścisłym człowiekiem. Ja będę pisał rozszerzoną matematykę i fizykę. Bo planuję iść na studia, na mechatronikę, na politechnikę się chcę dostać. Najbardziej celuję w Uniwersytet Chopina, to jest uniwersytet muzyczny, więc tak naprawdę matura z takich przedmiotów zwykłych, normalnych nie jest za bardzo potrzebna. Kiedyś matura to było coś. Czy dzisiaj matura to jest wciąż egzamin ważny z punktu widzenia no, takich osobistych osiągnięć? To jest na pewno jakieś coś wielkiego, bo właściwie się czeka na to od początku edukacji. Cały czas jest ta matura z tyłu głowy, matura, matura. Wszyscy się trochę śmieją, że tak naprawdę jak się ma maturę, no to na przykład jak będziemy już kasjerami w Biedronce, to wszyscy nas będą bardziej szanować, a kiedy będziemy mieć maturę, niż kiedy nie będziemy mieć. Ale, no nie wiem, dla mnie osobiście to jest po prostu jeden z etapów, który po prostu muszę przejść, bo tak jest. I no wiem, że to jest ważne, ale jakby nie przywiązuję do tego jakiejś strasznej wagi, że o to zmieni całe moje życie i od tego zależy wszystko. Dziś pierwszy dzień matury, a więc większość zmagań jeszcze przed abiturientami. Najpierw egzaminy pisemne, potem ustne, ostatnie bitwy 24 maja, a wyniki będą znane 30 czerwca. A w Liceum Sobieskiego w Warszawie był Kuba Witkowski. Dziś pierwszy dzień matury, a jeśli chodzi o zeznania podatkowe, to ostatni dzień na złożenie zeznania mieliśmy przedwczoraj. Chciałem spytać o instytucję czynnego żalu, bo dzisiaj byłem w skarbówce złożyć spóźnione zeznanie i było to niejasne, bo jedna z pani powiedziała, że instytucja czynnego żalu istnieje, inne panie mówiły, że już teraz nie należy tego składać, tylko po prostu złożyć spóźnione zeznanie. O instytucji czynnego żalu, o tym jak działa i czy będzie kara, szczegółowo powiem państwu kilkanaście minut przed 17, mniej więcej za pół godziny. To grupa Daft Punk, D22 i 7 trójek w każdej sprawie, zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Zakopianka w stronę Krakowa na wysokości Myślenic stoi, informuje słuchacz mailowo. Lose yourself to dance. Daft Punk. Teraz, kiedy matura już się zaczęła, to pewnie będzie z górki. Takie największe obawy na maturze to miałem przed egzaminem pisemnym z języka polskiego. Obudziłem się o trzecie taki zestresowany, że wziąłem wędkę i poszedłem za płot nad jezioro połowić ryby. No i tak się uspokoiłem, że nawet poprosiłem o dodatkową kartkę do pisania. Dziękuję za telefon, panie Adamie. 22 i 7 trójek. Do matury jeszcze powrócimy. O przeciekach i o pewniakach porozmawiamy, bo co roku są przecieki i pewniaki, a potem jest jak zawsze. To za minut 15 mniej więcej, a teraz o pogodzie. Zapraszamy do trójki. O pogodzie, bo która jest taka, że kasztany ledwo zdążyły na maturę. Jest takie powiedzenie, kwiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. I w tym roku powiedzenie się nie sprawdziło i mieliśmy w tej przeplatance jedynie zimę, która przedłużyła się do maja. W poprzednich latach byliśmy przyzwyczajeni do ciepłych, rozkwitających, pachnących kwiatami wiosen. W tym roku jest jednak zupełnie inaczej. I dlaczego jest tak zimno? Najprostsza odpowiedź jest taka, że napływa do nas chłodne powietrze. Synoptyk Dorota Tomczyk, IMGW. Napływa z tych kierunków, które o tej porze roku nie przynoszą ciepłych mas powietrza. Powietrze płynie głównie z kierunków północnych i wschodnich, z nad Skandynawii, a nawet to powietrze jeszcze wcześniej znajdowało się nad Oceanem Arktycznym i przez Skandynawię, przez Rosję płynęło do Polski. Jeśli chodzi o majówkę, to rzeczywiście zimno poniżej wieloletniej normy. Klimatolog profesor Rajmund Przybylak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę w kwietniu, no to rzeczywiście nie był on w tym roku najcieplejszy, ale jak wynika z pomiarów tutaj w Toruniu, on był tylko lekko chłodniejszy niż wieloletnia norma z lat 51-2000. Więc w zasadzie to nie było nic nadzwyczajnego, ale oczywiście na tle ostatnich lat, szczególnie już w tym wieku, to rzeczywiście był on stopień dwa chłodniejszy. Było widać taki zastój w rozwoju, zwłaszcza liści, bo to jest najbardziej widoczne. Dariusz Wyrwicki z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niektóre rośliny, które zdążyły zakwitnąć w tym czasie, część z nich ucierpiała, bo były tam przymrozki. Głównie są to rośliny obcego pochodzenia, bo tego typu warunki są oczywiście dla Polski normalne, czyli pogoda zmienna. To znaczy, że te rośliny typowo polskie z tego klimatu są przyzwyczajone do tak niskiej temperatury. Tak, oczywiście. Oczywiście kwiaty na przykład takich wiśni znoszą przymrozki do minus 5 stopni. To, że ta pogoda jest taka zmienna, to jest normalne na tej szerokości geograficznej. W moim podsumowaniu kwiecień jest najchłodniejszy z moich tu zapisów na Kaszubach od 25 lat. Piotr Grygiel, meteorolog, amator. Majówka, no różnie, majówka była i taka, i trochę cieplejsza, ale nie zgadzam się z jednym. Kwiecień, plecień tym roku absolutnie latem nie przeplatał, przynajmniej tutaj. W Polsce jest zimno, jest majówka, temperatury nas nie rozpieszczają. Ty miałeś trochę inną majówkę. To było jeszcze pod sam koniec kwietnia i w Syberii temperatury sięgały 30 stopni. Było to w Irkucku 28, pod Irkuckiem około 20 stopni, 23. Było właściwie tak jak u nas latem. Dziennikarz Polskiego Radia Piotr Pogoda. Gorzelski. Trzeba przyznać, że mieszkańcy Syberii byli tym zaskoczeni. Zazwyczaj te temperatury są niższe, lato przychodzi później i lato jest dość krótkie. Czyli można powiedzieć, że już wiemy, gdzie nasza wiosna i lato się schowały. Tak, ale pytanie, czy one tam zostaną, czy może jednak do nas przyjdą? Dzisiaj i jutro powietrze będzie płynęło z południa i południowego wschodu. Powietrze już będzie cieplejsze, już nie będzie tak chłodnych nocy, jak były na początku maja, nie będzie przymrozków. A tam, gdzie na chwilę chmury się rozproszą i wyjrzy słońce, temperatury poszybują do zawrotnych wysokości, na przykład będzie 20-21 stopni. No w końcu wiosna. IMGW zapowiada wiosnę, a nasz meteorolog, amator, pan Piotr Grygiel przewiduje, że wiosnę poczujemy już od 23 maja, natomiast lato w pełnej klasie ma zawitać w sierpniu. A o zimową wiosnę pytała Paulina Kozion. Za oknem jest jak jest, jeżeli ktoś z państwa się nie zgadza, sobie nie życzy i w ogóle protestuje, no to czekamy jak najbardziej. Protesty wyślemy w eter 22 i 7 trójek. No już słuchacz informował, że na Zakopiance nie jest dobrze. Ja mam informację dla kierowców jadących w stronę Krakowa Zakopianką, żeby omijali po prostu Zakopiankę na wysokości Myślenic, zjechali przez Wiśniową, ewentualnie tam przez Jordanów, bo stoi Zakopianka. Dziękuję panu za telefon. No, rysuje się z tego niewesoły obraz powrotu z Zakopanego, powrotu z długiej majówki, z Podhala. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jest 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Zarzut przyjęcia łapówki od przestępcy w zamian za sfałszowanie dokumentu postawiła prokuratura krajowa w Lublinie policjantowi z Białej Podlaskiej. Tomaszowi F. został aresztowany. Prokurator zarzucił również Tomaszowi F. posiadanie marihuany. Policjantowi grozi do 10 lat więzienia i kary finansowe. Ze względu na dobro postępowania, które jest w początkowej fazie, prokuratura nie udziela więcej informacji na ten temat. Rosja, Turcja i Iran uzgodniły utworzenie stref bezpieczeństwa w Syrii. Planowane są 4 strefy na obszarach kontrolowanych przez przeciwników syryjskiego reżimu. W Soczi rozmawiali o tym prezydenci Rosji i Turcji. Władimir Putin tłumaczył, że chodzi o jak najszybsze i skuteczne zakończenie działań zbrojnych na tym obszarze. Trzeba tworzyć takie mechanizmy, które będą gwarantowały powstrzymanie rozlewu krwi i stworzą warunki dla dialogu politycznego. Rosja proponuje też wprowadzenie do Syrii międzynarodowych kontyngentów policji wojskowej. Prokuratura na południu Węgier zażądała dożywotniego więzienia dla 4 przemytników ludzi, którzy w sierpniu 2015 roku doprowadzili do śmierci 71 migrantów w ciężarówce chłodni na trasie z Węgier do Austrii. W sumie oskarżonych jest 11 osób. 4 mężczyzn brało bezpośredni udział w transporcie migrantów, których ciała przypadkowo znaleziono w ciężarówce na węgierskich numerach rejestracyjnych porzuconej na autostradzie niedaleko Wiednia. Całej czwórce postawiono zarzut zabójstwa. Z oświadczenia wydanego przez prokuraturę wynika, że dla pozostałych 7 osób zażądano kar więzienia i wydalenia z kraju. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 17. Najbliższa noc będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie te opady mogą być jeszcze intensywne. Miejscami także burze. W tej chwili grzmi na południowym wschodzie. Na południu mglisto w nocy, na północy porywisty wiatr, temperatura nocą od 7 do 11 stopni. Jutro chmury, przejaśnienia i opady. Na południu burze, temperatura od 11 stopni nad morzem do 20 na południu. Zmiany pogody na razie nie widać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! Tam teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro! 49 talii! Smart TV Philips za 1899! Smart TV 32 cale! Hitachi za 899! Smartfon LG K10! Dual SIM za 599! Pralka Samsung 1200 obrotów! Klasa A++ za 999! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla 2 osób. 2 smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś też poszedłem do lekarza. Chciałem się dostać do kardiologa i w rejestracji im powiedziano, że za 2 lata. Więc tak sobie zażartowałem, mówiąc do tej pani rejestratorki, proszę pani, ale ja potrzebuję do lekarza, a nie do grabarza. To pomogło. Dostałem numerek za rok. Także ten żart o cały rok przyspieszył mi tę lekarza. No, parafrazując, dobry żart, roku wart. A tym, którzy są teraz na Zakopiance, wcale nie do śmiechu, ale jest nadzieja, że będzie lepiej. Odnośnie tego korka na wiadukcie w Myślenicach, tam była stłuczka, Dlatego jest korek, ale już jest usunięte, więc zaraz pewnie ruszy. Dziękuję panu za informację i czekam na kolejne 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za chwilę o przeciekach i pewniakach. Tych dziwnych pór roku. Jeżeli to się tak rzeczywiście wszystko poukłada, że środek lata będziemy mieli w sierpniu, to Wigilia jesienią. Polska piękna, złota jesień będzie w grudniu. To chyba pocieszające. Zapraszamy do Trójki. No, tak, bo na Wielkanoc były białe święta. Jedyne, co jest na czas, to matura. Właśnie maturzyści rozpoczęli maraton. Do 24 maja mają egzamin za egzaminem. I jak co roku pojawiają się przecieki, czyli pewniaki. Jest giełda tematów, a ostatnio pojawiają się także fałszywe informacje w sieci o wykradzionych arkuszach egzaminacyjnych, dzięki którym maturzyści mieliby znać tematy wcześniej. Co roku są i są bardzo liczne. Na przykład wczoraj otrzymałem wiadomość, że będzie Bóg Urodzica, przez wczoraj była lalka. Przecieki, tak, pewniak 2017, tam trzeba płacić, żeby zobaczyć i tak dalej. Są strony, na które czerpią zysk ze stresu maturzysty, którzy łapią się każdego koła ratunkowego. Dlaczego naciski, naciski, a przecieki? Dlaczego przecieków nie ma? Arkusze egzaminacyjne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są pilnie strzeżone. Nie ma możliwości wycieku, chociażby dlatego, że tak naprawdę do dzisiaj, do godziny 14, kiedy arkusz będzie publikowany po egzaminie maturalnym, te arkusze nie widzą internetu. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. One w ogóle nie są tworzone na jakimkolwiek sprzęcie, kiedykolwiek podłączonym do sieci internetowej. In inne przecieki podobno mają jakieś źródła i podobno są prawdziwe, ale no też jest ich tak dużo i jest tak dużo niby potwierdzonych źródeł, że nie wiadomo, który jest prawdziwy ten przeciek. Tak, tak. Jeżeli byłoby wiadomo, który przeciek jest prawdziwy, to byłoby nam dużo łatwiej. Z przeciekami mamy do czynienia w zasadzie w każdej dziedzinie życia. Począwszy od matur, skończywszy na polityce. Są dwa rodzaje przecieków. Wojciech Czuchnowski, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej. Najbardziej znany to tak zwany przeciek kontrolowany, czyli przekazanie do wiedzy opinii publicznej materiałów, co do których komuś zależy, żeby nie były znane, albo materiałów tajnych czy poufnych, przez zainteresowanych tym ludzi, czasem służby specjalne. No, najsłynniejsza afera Watergate była tak naprawdę sterowana przez ówczesnego wiceszefa CIA. No, to był typowy przeciek kontrolowany. No jest jeszcze inna forma przecieku, czyli materiały przekazywane mediom przez ludzi, którzy chcieliby zaalarmować opinię publiczną o jakichś nieprawidłowościach. To są tak zwani sygnaliści, bardzo doceniani przez organizacje broniące praw człowieka, pilnujące demokracji i tak dalej. Są takie przecieki, które są ewidentnie wynikiem chęci zarobienia pieniędzy przez kogoś. Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa. Ktoś ma dostęp do poufnych informacji i podejrzewa, że może za to dostać pieniądze. I to jest taki, powiedziałbym, pierwszy przeciek z niskich pobudek w zasadzie. Sygnaliści dmą w gwizdek, ponieważ widzą jakąś nieprawidłowość. Ale znowu wracając do tego, mogą być tacy, co działają w złej wierze i mogą być tacy, co działają w dobrej wierze. Przecieki tak jak zawsze były, tak i są. Każdemu się wydaje, że gdzieś coś wie i gdzieś coś od kogoś usłyszał, jakiegoś pewniaka. Sprzyja też temu pewne takie przeświadczenie, że w tym internecie wszystko może wyciec, bo jest anonimowe. Pewne informacje są bardzo ściśle tajne i ściśle strzeżone i bardzo dobrze strzeżone, jednak dochodzi do takich sytuacji. Najbardziej ściśle tajne informacje to raczej nie wyciekają, chociaż oczywiście też jest taki precedens, bo dotyczący programu więzień CIA. Natomiast też ogromna liczba przecieków to są kwestie chęci zarobienia pieniędzy albo osiągnięcia jakiejś innej korzyści. Nie możemy powiedzieć, jak są strzeżone te arkusze egzaminacyjne, ale są pewne zabezpieczenia. Tych zabezpieczeń jest bardzo dużo. Te zabezpieczenia dotyczą i samego procesu tworzenia arkuszy egzaminacyjnych i tego, w jaki sposób one są drukowane. Te drukarnie, które drukują arkusze, muszą spełniać naprawdę bardzo wyśrubowane wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeśli chodzi o druki, transport i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych. Może być tak, że na przykład osoba, która układa jakiś egzamin, pytania, niby są objęte tą klauzulą tajemnicy. Nie wiem, no mogą powiedzieć jakąś swoją tam krewniakowi czy coś. Myślę, że po tych 13 latach myślę, że mogę z całą pewnością stwierdzić, że pracownikom CK i OK ufamy w 100%. Nigdy nic stąd nie wyciekło. Osoby, które przygotowują arkusze egzaminacyjne, nie tylko nie mogą nawet w prywatnych rozmowach zdradzić tematów, ale nie mogą także odpowiadać na pytanie, jakich tematów nie będzie. A o przecieki pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka. A jakie państwo mieli pewniaki w tym roku? 22 i 7 trójek? Baby, you understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. You to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults. Mówiliśmy, że zakopianka zakorkowana na wysokości Myślenic, bo tam doszło do stłuczki, ale podobno już za chwilę ruszy, bo już posprzątane. Pan Paweł podsumował to wszystko. 5 godzin w kolejce do kolejki na Kasprowy. Godzina albo lepiej, czekając na coś ciepłego do jedzenia. Potem kolejka do toalety, no i w drodze powrotnej do domu godziny w korkach na Zakopiance. Chyba tak lubimy wypoczywać. Stadnie, wszyscy razem. Jakoś nie potrafimy się rozproszyć, a może jest nas aż tak dużo, że zapełniamy i krupówki, i mąciak, napisał słuchacz. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jest też numer SMS-owy, jak zwykle 71 335. Zapraszamy do trójki. Karne odsetki, grzywna finansowa albo nawet więzienie. Takie sankcje grożą za nierozliczenie się z fiskusem w ustawowym terminie lub za niezapłacenie podatku. Jeśli ktoś jednak nie zdążył złożyć deklaracji na czas, to ma jeszcze szansę na uniknięcie konsekwencji. Musi tylko wyrazić tak zwany czynny żal. Niektórzy podatnicy przyznają, że już kiedyś korzystali z takiej możliwości. Raz mi się to zdarzyło. To było, że tam kiedyś sprzedałem jakieś tam akcje czy obligacje, które były mi przyznane z racji pracy, no i sprzedałem, pozbyłem się ich, no i tego nie zgłosiłem. Pani w urzędzie była bardzo miła i udało się. No nie miałem takiej potrzeby póki co i raczej udaje mi się je zliczać bez problemu. Do przedwczoraj, do 2 maja mogliśmy rozliczać się z naszego podatku dochodowego. Niektórym się pewnie nie udało. No i co teraz? Czy grożą im jakieś poważne konsekwencje za to, że się spóźnili? Każda osoba. Łukasz Świerżewski, rzecznik prasowy ministra finansów. Której z uzasadnionych przyczyn zdarzyło się nie złożyć deklaracji podatkowej do ustawowego terminu, czyli w tym roku do 2 maja, powinna jak najszybciej wysłać taką deklarację lub też złożyć osobiście w urzędzie. Warto wyrazić tak zwany czynny żal. Kilka lat temu po raz pierwszy postanowiłem skorzystać z e-deklaracji. Pan Michał kilka lat temu spóźnił się ze złożeniem deklaracji podatkowej. To było chyba jakoś niedługo po tym, jak uruchomili portal. Wypełniłem PIT, wszystko było ok. Wydawało mi się, że wysłałem, a później się okazało, że tam jakiś kod błędu się pojawił, nieważne. PIT nie został wysłany, dowiedziałem się o tym bodajże w lipcu. Zostałem poinstruowany, że powinienem przygotować czynny żal. Czynny żal to jest list, informacja na piśmie do Urzędu Skarbowego, że z takich i takich powodów, i tutaj należy podać powód, usprawiedliwienie, nie udało mi się złożyć, nie mogłem złożyć deklaracji w terminie, natomiast składam ją teraz. Osoba, która w taki sposób wyrazi czynny żal, no będzie tutaj ze zrozumieniem potraktowana przez Urząd Skarbowy i w takich sytuacjach urzędy skarbowe odstępują od udzielenia kary. Czyli używając takiego języka trochę teologicznego, za to, że wyrazimy ten żal, to kary nam są odpuszczone. Tak można powiedzieć, rzeczywiście. Generalnie jeśli chodzi o sam czynny żal i jego rozpatrzenie, to raczej tutaj faktycznie to było pozytywne doświadczenie. A pamiętasz treść tego pisma, co tam wtedy napisałeś, jak uzasadniłeś ten swój żal? Mniej więcej chodziło o to, że właśnie jakby wyrażam czynny żal i że nie próbowałem ukryć swoich dochodów przed państwem, przed urzędem skarbowym i że nie robiłem tego z premedytacją i że generalnie bardzo żałuję, że mój PIT nie został dostarczony w terminie i że to już nigdy więcej się nie powtórzy. Kara jakaś była za te 2 miesiące zwłoki? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Być może jakieś odsetki, ale nie chcę przekłamywać, więc nie wiem, nie pamiętam. Czy każdy może skorzystać z czynnego żalu? Myślę tutaj o tych, którzy chociażby nie rozliczają się sami. I czy też to spóźnienie się ze złożeniem deklaracji ma też jakieś inne konsekwencje? W przypadku, kiedy przekroczymy termin. Piotr Baraniak, doradca podatkowy w kancelarii Orzuk Tomczykowski. To niestety nie będziemy się już mogli rozliczyć łącznie z małżonkiem albo skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, co dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto jest też kwestia tego 1% przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepis mówi, że trzeba ją wykazać albo w zeznaniu rocznym składanym w terminie, albo w korekcie tego zeznania składanym w ciągu 1 miesiąca po upływie terminu do złożenia zeznania podatkowego. No niestety z tym rozliczeniem się po terminie wiążą się pewne ograniczenia i gorąco zachęcamy, żeby jednak co roku działać na czas. Ważne jest to, aby deklarację podatkową wraz z czynnym żalem złożyć w Urzędzie Skarbowym, zanim ten sam się upomni o nasze rozliczenie, bo jeśli nie zdążymy przed urzędnikiem, wówczas kara raczej nas nie ominie. A porady dla spóźnialskich podatników zebrał Mariusz Krzemiński. Ale są w życiu takie głupie błędy, że i czynny żal nie pomoże. Mam ciekawostkę. 25 lat temu pisaliśmy z moim obecnym mężem maturę w Tychach i o ile w mojej szkole słuchu nie było nawet o żadnych przeciekach, tak w technikum, w tak zwanym FSM-ie, już po napisanej maturze padło hasło od któregoś z chłopaków, że on przecież bardzo dobrze znał te pytania, miał je dawno przed maturą. I chłopakom niestety odbiło się to bardzo niekorzystnie, bo musieli powtarzać obydwie matury pisemne, wtedy z języka polskiego i z matmy. Cierpieli okropnie. Johnny w suterynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę. myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz. Czy nie dości, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chce 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, plus ty pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tu tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Ta-ra-ra. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź klić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzą, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces, niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganu. Tarara. Mały zważ. Dylan.pl i Pablo Pavo, tu trójka za 10 minut, godzina 17. Zabierzemy Państwa teraz do Paryża. Zapraszamy do trójki. W Paryżu jest Marek Brzeziński, dzień dobry. Dzień dobry. I podobno u Was to duże żółte widać. Czasami widać, czasami nie. U nas tylko szare, duże szare i pada deszcz i ale grzmi czasami, a żółtego nie ma. Przede wszystkim widać trójkolorowe. A, no tak, no tak, no bo 7 wielki finał, wybory prezydenckie. Dokładnie, wielki finał. Ale ja bym powiedział nawet, że to jest pierwsza odsłona. To tak jak Liga Mistrzów, wielki finał prezydencki, a potem w połowie czerwca jest wielki finał Ligi Europy, czyli wybory powszechne. To też jest niezła zagwozdka. Rozgrywki grupowe to będą, tak. Tak, tak. Marku, jak wygląda sytuacja po wczorajszej debacie, w której zmierzyli się Marine Le Pen i Emmanuel Macron? To znaczy, pierwsza rzecz to jest debata, a bardzo istotne rzeczy się dzisiaj wydarzały. Przejdźmy do komentarzy. No, wydaje mi się, że ktokolwiek słuchał tej debaty, to jest po prostu zaszokowany brutalnością wypowiedzi, przede wszystkim jeśli chodzi o temperament Marine Le Pen. Ona w tym momencie zrzuciła maskę, dlatego że do tej pory próbowała troszeczkę zdemonizować wizerunek skrajnej prawicy i Frontu Narodowego, a tutaj wyszło szydło z worka. Wyszedł jej po prostu tatuś. Ja pamiętam Jean-Marie Le Pena, założyciela Frontu Narodowego skrajnej prawicy, to właściwie to był wypisz wymaluj, no de fade de doter, no jak i tatuś, taka córka atakowała. I tutaj właśnie w tych komentarzach przewija się bardzo ważny wątek, że ona nie pokazała swojego programu, tylko jej chodziło o to, żeby zdobyć elektorat tych, którzy są niezdecydowani, i ten elektorat kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, w taki sposób, że atakując Macrona. I atakowała go z dwóch stron, zadziwiające. Mianowicie pierwsza strona to była taka, że mówiła, że to jest spadkobierca Hollanda, że to on właściwie jest kontynuatorem tej linii, a wiadomo, że Holland jest przeurocznym człowiekiem, bardzo inteligentnym, ale jest zerowym politykiem i że on właściwie no, nie mógł zaspokoić tych potrzeb, które mieli Francuzi głosując na niego 5 lat temu. On właściwie na dobrą sprawę niewiele zrobił. Powiedzmy sobie szczerze, z ręką na sercu. No i jeżeli teraz przedstawia się Macrona jako jego kontynuatora, jako jego spadkobiercę, jego ideologii i idei, no to od razu się oczywiście kładzie na nim krzyżyk, to znaczy na Macronie. No, zatem to jest uderzenie w stronę republikanów, w stronę neogolistów, tego elektoratu, który jest niezdecydowany i chce tak 50-50 głosować na nią i na Macrona, a który był elektoratem François Fillona i partii Sarkozy'ego. Natomiast Potem uderzyła w tony finansjery. Mianowicie wiadomo, że Macron był bankierem, wiadomo, że był związany z tym światem finansjery. Wyciągnęła mu różne afery, które no, nie do końca są jak zwykle w wystąpieniach, czy jej, czy ojca, nie do końca są zgodne z prawdą. Wyciągnęła mu to, że będąc ministrem ekonomii to i finansów, to dopuścił do sprzedaży wielkich firm, które przeszły w obcy kapitał. Ten obcy kapitał to w ogóle jest jej obsesja numer jeden, że francuskie firmy są wykupywane przez obcy kapitał. I tutaj przedstawiła go z kolei w takim świetle, żeby na nią zagłosowali, a nie na Macrona ci wszyscy, którzy byli zwolennikami Jean-Luc Mélenchona, a to jest niebagatelny ćwierćmilionowy elektorat, i którzy są skrajną lewicą. I ta skrajna lewica powiedziała, że oni w 60% nie będą w ogóle głosowali, albo się wstrzymają od głosu, albo dadzą puste kartki. Natomiast reszta powiedziała, że będzie głosowała na Macrona, w żadnym przypadku na Front Narodowy. I przyznam się, że w kontekście tego starcia argumentów, to Macron był niesłychanie konkretny. On, który no, jest intelektualnie bardzo na wysokim poziomie człowiekiem, on czasami mówi w taki sposób, że przeciętny zjadacz bagietki w bereciku z antenką, on nie bardzo go rozumie. A tutaj wykładał kawę na ławę. Fakt, fakt, fakt. Natomiast Marine Le Pen wszędzie mu przerywała i z taką retoryką, z takim dyskursem charakterystycznym dla działaczy Frontu Narodowego wpadała mu w ton, czepiała się słówek, grała na tych słówkach i po prostu atakowała go w taki sposób, żeby go kompletnie zdyskredytować. A jak myślisz, jak sędziowie punktowali, w sensie jak Francuzi to ocenili? No właśnie, to jest dobre powiedzenie, jak to było na tym ringu, bo porównuje się tę debatę do pojedynku bokserskiego. Macron w pewnym sensie nie został dłużny, aczkolwiek nigdy nie strzelił tak poniżej pasa, jak to zrobiła Marine Le Pen, która powiedziała, że nie będzie jego nauczycielką, ani nie będą się bawili w nauczycielkę i w ucznia, dlatego że Macron, będąc w liceum jezuickim zresztą, on zakochał się w swojej nauczycielce, starszej od niego 25 lat. I on doprowadził do tego, że ona się rozwiodła ze swoim mężem, a chodził z jej córką do jednej klasy i się z nią ożenił. Mówi, że to jest kobieta jego życia, zresztą jest jego doradcą. To jest kobieta, która jest starsza od niego 25 lat i jest jego rzeczywiście, była jego nauczycielką. I tutaj odnoszenie się do życia prywatnego jest absolutnie, przyjęte zostało we Francji z ogromnym niesmakiem. Natomiast on na samym końcu odgryzł się w ten sposób, że powiedział, że ona jest po prostu pasożytem Francji. To przyznam się szczerze, że Marine Le Pen ze swoją bezczelnością i arogancją, to trudno doprowadzić ją do takiego stanu, w jakim była, po prostu ją zatkało. Ale notowania są 3-1 dla Macrona i właściwie większość mówi o tym, że on przedstawił coś konkretnego. Tym bardziej, że zyskuje tutaj, i to jest dzisiejsza odsłona, zyskuje tutaj kolejne punkty. Mianowicie w czasie wczorajszej debaty Marine Le Pen zasugerowała, że miałby ewentualnie jakieś konta w rajach podatkowych. On to dzisiaj temu zaprzeczył, mało tego, że zaprzeczył, on oddał sprawę do sądu. To jest tak zwane kontr-X, czyli przeciwko X, czyli to nie przeciwko Marine Le Pen, tylko jako sprawę, ale wszczęto dochodzenie w tej kwestii. No i poza tym uzyskał dzisiaj zupełnie nieoczekiwane poparcie, bo tutaj takie postscriptum, to znaczy na marginesie powiedzmy sobie a propos, że Macrona popierają lekarze, intelektualiści, popierają artyści, którzy dzisiaj organizują wielki koncert na Pałacu Republiki przeciwko Frontowi Narodowemu. Popierają socjaliści Hollanda, popiera część republikanów, ale cała ta góra republikanów, wszyscy przywódcy republikańscy, a dzisiaj dostał to poparcie zupełnie z nieoczekiwanej strony, bo za Atlantyku. Rzadko się zdarza, żeby byli prezydenci czy wiceprezydenci Stanów Zjednoczonych, żeby otwarcie popierali kandydatów w jakichś obcych państwach, nie w Stanach Zjednoczonych. A tymczasem Barack Obama na Twitterze skierował film z poparciem dla właśnie Emmanuela Macrona, mówiąc, że po pierwsze on uosabia wartości republikańskie, po drugie demokratyczne, po trzecie on chce, żeby Francja była mocną Francją na świecie i w Europie. On ma te wartości proeuropejskie i na koniec powiedział jedną rzecz, która jest kluczem do kampanii obydwu tych kandydatów niedzielnej tury. Mianowicie powiedział, że on proponuje pewną nadzieję, a nie niepokój, nie lęk.